mai photo fana na yo sina photo e paye mama e mama e na shaba o bese peli yo bela mai ya sala la sikia e na kokina bala nani na boka e yo bela mai lo bela mai la sikia ni bani ya mokili Eu tenho um jogo acima. Eu tenho um jogo acima.